إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سواتش توفيق ورمب عز وجل جي سنو درس توحيد بني أمل جي سنو تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. ومن سنو درسي نجينا borom tere bi mi ngi don leral tombe bu am solo te moy bakkar bi gëna reuy bi gëna mag ci bakkar yépp bi gëna dangereux ci bakkar yépp mom moy bakkaru bokalé te waxon nañ la ni bokalé moy nga defal borom bi tabaaraku wa ta'ala ndend manam ko xamni dang koy tollolé ak borom bi tabaaraku wa ta'ala wala ko xamni da ngay jël li borom bi tabaaraku wa ta'ala mom nga diko ko defal diko ko jox lu melni jëfi borom bi tabaaraku wa ta'ala ak ya nga xamni momelu borom bi tabaaraku wa ta'ala la nga jël ko jox ko koku waaw comme li ngeen di deg borom jam yi borom binde fi borom kun fayakun yoy yep momelu kan la momelu yalla la nit momuko amul nenu nuñ ko meuna firé nak ba nit momuko waaw ndax lego lek ñey wax lolu nga jekulen ci wax ene dedet yo amo deg deg c'est que buñu waxé ni nangam bi lañ ko wiré né lañ koy déggé borom jam yi lenen lan lañ ko meuna déggé luddul borom jam yi ya sunu borom du dane rabbus samawati wal ard borom asaman ak suf yow nga jël kenen ne borom jami nenen lan lañ ko meuna dégg hmm ben benen déggin la meuna am budul ne xana bokalé gu reuy nga def bokalé go xamanteni ni abu jahlin sax defuko ma tanke julit en tant que ko xamni yaangi wote woné yaangi jaar ci yoonu yonnati bi alayhi salatu wassalam mango kon jël li nga xamni momelu borom bi tabaaraku wa ta'ala la jël la nga xamni ay jëfëm la ba jox ko benen benen mindeef wala nga jël li nga xamni borom bi tabaaraku wa ta'ala lañ ko wara defal muy akam la mom kep lañ ko wara defal mom rek lañ wara sujootal ngay sujootal mindeef ci mom rek lañ wara djébalu ngay djébalul mbindef mom rek lañ wara yaakar ngay yaakar mbindef mom rek lañ wara ñaan ngay ñaan mbindef gis nga ko ci yalla rek lañ wara ñaan ci yalla rek lañ wara wat ngay watal mbindef gis nga bango mbindef mom ngay wat walis borom bi tabaaraku wa ta'ala wato ci mom luddul da nga japp ne ku mag la ku kawé la kon kawé na kawé way bo xamni tollo nok yalla lolu motax ba wat nekké jaamu yalla ba wat nekke jaamu yalla yewit nga wëlbeuti ko kon jël mindeef momu kawel ko kawé ga nga xamni tollole nga ko ak borom bi tabaaraku wa ta'ala di wacc mom ñen ñi dañuy dem ba ag sax ci nan la lan nan la buma la waté ci yalla mom mën na baña doon deug waye buma la watalé ci diiw mom deug rek la kon gis nga jël nga diiw momu sax tek ko ci kaw yalla ndax am nga fitu am nga sañ sañu jël lo xamni ay katch la nga askane la ko wala nga dendele ko borom bi tabaaraku wa ta'ala waye budé diiw nak mom ñëmé woko deug rek ngay jël askane la ko wala deug rek ngay jël dendele ko mom façon bokalé bi xol len ni mom garawé xol té mi ngi ni tass wasaro fo tourner mom ngay deg gis nga waxé ñu né dédét deg yow ya ko déggé nonu déggin bi nalé la gis nga wa bu fekente ne bati ñu jang namp ko firetuñ lañuy tekki kon bati luñ fi defati nañ arrêté jeu de mots yi nañ arrêté jeu de mots yi bu féké mburu mi mburu mburu mi ñep xam fi rétotul mburu téki wul mburu bu ñé mburu ñu né kawsu la yow ya ci déggé farignak pat bo xamni togu nañ ko waye mburu kawsu la bo ba kon jaratul ñuy dundu jaratul ñuy dundu wala dé tay Allahu musta'an donc wala nga jël lo xamni turi borom bi tabaaraku wa ta'ala wala ay melokanam nga jël ko diko mel ak bindef ngir rek bëgg magal koké ngir rek bëgg yëkëti koké lool nak bokku na ci li ci gëna tabal nit ñi moy concurrence ngeem julli ñi dañu nekk ay patch patch ku nekk fal nga sa way légui nak ku nekk bëgg nga ñew ci radio yi ñew ci media yi yuuxu pour woné né sa way mo upp doole porone sa way mo fi meun sa way amut morom te amut morom kenn la muy sunu borom xam nga kon lolu melokanu sunu borom na qul huwallahu ahad allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad yalla moy ki amul morom mais ñaato nga deg fi ñu jël lolu jox ko mindeef ku ne diko xëc ci sa way pour woné né mo upp doole kenen gis nga conférence bobu gis nga gengante bobu mo bamax ñu bari ci bokale ñu ëppal xababal wa parce que ku ne bëgg nga woné né yow fang ko gëmé la nga gëm fang ko gëmé fofu baax fofu ëpp doolé waaw donte da nga nan mo duma ne sax ké bosom baaxul waye man lima yor moko gëna baax ndax sama way mo fété kaw ñëpp ndax sama way mom amut morom man yaakaarna islam buñ ci yëkëti buñ ci magal gis nga ko buñ ci jox ciew yu reuy dañ ko wara tek ci principe bi borom bi tabaaraku wa ta'ala tek ndax mom moy ci wacce diinam deug la wala du deug ma ngom suñu borom mi nga xamanteni ni mo wacce diinam ndax koku amna ku ci ëpp ciir ma ngom suñu borom momu nak kumu joxut ciir do seddu waaw kumu joxut ciir do seddu waaw kan la jox ciir ki nga xamni buñuy noddu dañuy tudd turam wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ki nga xamni kuy tuub di dugg ci islam faaw nga tudd turam koku la jox ci kon yaakar na kay buñ doon xecc ak joxe ci rek ngandal wax deug yalla koku moko gëna mérité wo ku ne mais koku fatte nañ ko sax fatte nañ ay jangalem fatte nañ aw yoonam allahul musta'an bu ko defé kon borom téré bi ngir mu won la à travers alquran ni bokalé mo mu nekké bakkar bi gëna reuy dafa indi ayé bobu nga xamanteni ni mom lañuy tuddé al wasaya al ashr muy fukki ndenkané yi te mu nekk ci suratu an'am qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum moy kay len ma wax len ma jangal len li nga xamanteni ni sen borom mom la aramal ci yeen ndax gaña dañu nekkon rek di pelamtu nan li aram nak li aram nak bu neexon yalla ñun duñu def li ak gis nga ko sunu borom netaliko ne sayaqulu alladhina ashraku law sha Allahu ma ashrakna wala abauna wala harramna min shay sunu borom ne lolu du lu bes ñu ngay wax nan ah sunu borom ne ñe bokale ñe nga nan bu neexon yalla duñ bokale waaw ñu nak sunuy bay duñu bokale ma ngok sunu borom ne lolu nekkut lo xamanteni ni lu bes la ma ngok gaña dañ doon laye moy lay yi ngay deg rek da deg ku def musique am nan la man japp na ni musique aramul parce que musique bu aramon manam ndënd bant biñ koy foré garab la der bañ koy foré deru beuy la te yoy yep ci yalla la joggé ñu ne kon lolu aramul bu fekkon aram na kon du joggé ci yalla ki bokalé lolu bantam bi mu yatt wala xéeram bi mu yant wala yoy mu defat dan la yep yalla ko bind kon bu fekkote ne lu aram la kon yalla du bind li mu melni dal kon ndekete bant dal du servir ludul pour defar ndund egal wax ji han deru mala yi tamit du servir ludul pour defar ndund setal lolou gis nga lolou lañuy tuddé al ihtijaj bil qada wal qadar manam daw wéru laqatu ci li nga xamné moy dogalu borom bi tabarak wa taala sunu borom bind na garab bind bayyi may defal len ay der gis nga lolou moy dogal kawnan legui nak mu am benen dogal bo xamni mom lañ tuddé al qada'u shar'an wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya ay amara amran shar'iyyan sa borom dafa digle ak sharia gis nga yow nga jël dogaluk aduna ga wëru ja bayyi digle gim digle ak sharia parce que ci digle ak sharia gogu ci lene def len li bu len def li denga lolu mago kon lolu ak wëru way la bo xamanteni ni du wëru way bu deugar mago wëru way la bo xamanteni ni moy katu yalla yi ñi teggi yoonu borom bi tabaarak wa ta'ala toujours mom lañuy tektalo wallahu musta'an mago sunu borom ne wa qala alladhina ashraku law sha'a allah ma 'abadna min dunihi min shay ah bu neexon yalla ñun yi jaamu yeb duñ len jaamu kon lañ bëgg wax moy lan kon li ñi jaamu ni welis borom bi tabaaraku wa ta'ala bokale gi ñu nek moy yalla gi ñu nek waccu yoon gi ñu nek lu soob yalla la gis nga ñu delo mbiri ca dogalu borom bi tabaaraku wa ta'ala gis nga ko ma nga ko ciobare gogu nak ciobare kawnan la gis nga amut len lo xamanteni ni dana dox ci kawnu gi ludul lu soob borom bi tabaaraku wa ta'ala légi nak mu am lenen lo xamanteni ni moy lima la wax sank dogal ga nga xamni moy dogalu sharia mom nak la sunu borom bëgg gis nga mango motax sunu borom ne wa in tashkuru yardahu lakum su ngeen ma jaamo santuma lolu moy lima gëreum gis nga ko lolu moy lima gëreum kon la nga xamni mom la sunu borom gëreum digle ko te bëgg ko wuté nak la nga xamni mom la sunu borom tabaaraku wa ta'ala dogal kawnan te nga xamni mo teggu ci ciobare ndax sunu borom dafa def aduna bi mu nekk béré bu épreuve mu tégal la ñaari mbir gis nga ko mango bu ko neexon mu def aduna bi nekk logique ci logique bo xamanteni ni limu bëgg rek ci jaamu rek mo fi xew gis nga waye da ko tek ci logique li jugu nattu lu jugu defal la épreuve tek fi limu téré def ko fi gis nga ci ciobarem waye tamit indi li nga xamanteni mom la diglé té bëgg ko gis nga ko mango sow nek na lé sangara nek na lé légui nak mu nek épreuve ñom ñaar yow doomu adam ci ban nga wara jeng bu fekkon sow kessé fi am kay kon ak njabarté du fi né gis nga kon jaamu biñuy jaamu bu boba nattu gam wara nek nattu kon ñun duñu gis deugantan nek gamu nek nattu parce que li fi nek yeb moy li bax ta dagan rek kep mais sunu borom dafa indi la nga xamni moy li haram loli nekale fi nga xamni day nek sa kanam mango mu melni ki nga xamanteni ni tay dafa wor ñam yi nek ci kanamam ñu nako période bobu nga wor aram na ci yow lolu nattu la sugako frigo baagi ni li fi nekk yeb ya ko mom mais nak beccëg gi amo sañ sañu la ko nga jaamo lolu teye bobu ngay teye sa bop nga jaamo ko sa borom gis nga nattu gogu ma gok mo nekk ci aduna bi fep waaw nga dox ba dajeg lo xamni li sunu borom téré nako ak la muy neex ak la muy taru do am sañ sañu la ko nga dem fekk la nga xamanteni ni mom la sunu borom daganal nga nekk ci lolu kon mbiri non la tedde bul fatte kon bul ñew rek di wëru ci ne ciobare yalla nga wëru bëgg sukkasndiku bëgg laqato dogal ga nga xamni moy dogaluk aduna fatte digle ga nga xamni moy digle sharia kon ñaara fi ne ci nga xamanteni ni manam ay xéeti dogal la ñaar la dogaluk aduna ak dogaluk diina la ngay composer ñaar yëpp nga xol ci dogaluk aduna gi li ci sunu borom téré nga xamni neexuko ca yoy dang ko wara bax nga xol dogaluk diina ja la ci sunu borom diglé té mu nek mbir yumu bëgg nga nek ci loolu noné lañuy doxé ci nonu nak sunu borom jalla wa ala daldi indi nak aya wacce ko ci yonentam alayhi salatu wa salam di xamal gaay mbir yi nga xamanteni ni mom la téré mangok mune waxal ñoñe nga xamanteni ni ñogay aramal la borom bi tabaaraku wa ta'ala daganal kay len ma xamal len ma jangal len li nga xamni mom la seen borom aramal aram go xamni gu matale la mangok ba ci ñëk nak mu tuddu ko ci mune allah tushriku bihi shay'a bu len ko bokale dara la qalilan wala katiran du bokale gu tuti du bokale gu bari chana se sadi muné haqiqatu shirk nak billah muné deug jik bokalé bokalé borom bi tabaaraku ta'ala deugantan moy lan muné an ya'budu al makhluq kama ya'budu allah moy mu jaamu mindeef bi comme na moy jaamu yalla aw yu'azzima aw yu'azzam kama yu'azzimu allah wala bok mu magal mindeef bobo ñukoy magal mom minde fofé comme nañuy magalé yalla bango aw yasrifu lahu naw'un min khasa'is ar-rububiyya wal-ilahiyya wala bok mu jël lenn ci nga xamni jaglay borom bi tabaarak wa ta'ala la ci uluhiyyam ak rububiyya dal di ko koy defal mango kon gis nga deug jik bokalé moy lan du rek nga jël benum xeer yatt tek ne ki momo bind dedet ango deug jik bokale moy nga jël ci momelu borom bi tabaaraku wa ta'ala jaglay borom bi tabaaraku wa ta'ala gis nga lo xamni jëfi sunu borom la wala momelu sunu borom la nga jël ko askane lako jox ko kenen jox ko mbindef wala lo xamni melokanu yalla la ay turam la melokanam la nga jël ko melale ko mbindef wala tuddé ko mbindef wala nga jël liñu wara defal yalla liñu wara defal yalla nga defal ko mbindef kon li moy bokale gis nga kon deug jik bokale moy lan principe bokale moy lan règle bokale moy lan jëlal ben teurangok ben règle nga nonu ci bokale moy le fait que nit ki jël li yalla mom mu momale ko kenen mu momale ko ay mindefam wala ben mindefam mo xam nak mindef bam koy momale ku bax la wala ku baxul la amu différence mo xam goor la wala jigen la amul difference comme tay niñ beugé def difference ci digënté jël li borom bi tabaaraku ta'ala mom jox ko mindeef nan goor la jigen la gis nga lolu mom manam ben point la bo xamanteni ni manam ñakoy def dañu bëgg nekkat cible lan cible féministe yi kessé waaw cible féministe yi kessé Allahu musta'an bu ko défé kon difference nekkut fofu ci bokalé principe bi moy lan principe bu bokale règle bi moy le fait que dal nga détourner li nga xamni yalla ko mom li nga xamanteni ni yalla koy jëf nga jëw tourner ko jox ko mindeef gis nga ko wala bok li nga xamni yalla rek lañ ko wara defal muy adoration jaamu yalla rek lañ ko wara defal lolou nga defal ko mindeef gis nga mango wala bok li nga xamni melokanu yalla la ay touram la lolou nga jël ko diko melal mindi diko tuddé mindef li moy principe bokalé li moy règle bokalé gis nga li boko xamé règle la bo xamanteni fo dem nang ko fay nat ci loko nat rek mu nek fa watandiku lolou xamni bokalé la masalan par exemple wat bo jélé wat lan la wat moy dëgeural sa wax ci tuddu ko xamanteni ni ku mag la ndax amna ku gëna mag yalla dedet ñepp borom bi tabaaraku ta'ala moy ki leen gëna mag waat mom ndax jaamu yalla la wala du jaamu yalla manam da ngay xol ndax luñu wara defal yalla la mu jago ko wala dedet bo xolé ci nu suusi yoronte bi ne boy waat na nga waat ci yalla kesse te noppi ñu na kon yalla rek ko jago kon ndekete mindeef lu mu for kenn du waat ci mom gis nga kon bu boba legi wat ci mindeef lu muy nek principe bi bu ñewé règle bi day nek bokalé ndax lan luñu wara défal yalla kessé la est ce que gis nga mango luñu wara défal yalla kessé la ni nga wara topé mbir yu xol liñu wara défal yalla kessé kessé mbir yoyu lu melni wat ci la bok lu melni sujoot ci la bok lu melni djébalu ci la bok lu melni julli ci la bok lu melni wor ci la bok lu melni ajmaka ci la bok gis nga top mbir yoyu non bo ci jeur rek nga duggal ko ci reggel bi xol ndax li yalla rek lañ ko wara defal wala deet su fekke yalla lañ ko wara defal kon defal ko kenen day nek bokalé kazalika momelu yalla yi ak ay jëfëm lu melni lan borom bindé fi wala lu melni bind bi muy bind nit ñi di leen wërsegal lolu jëfu kan la kan moy wërsegalaté kan moy wërsek jami nga xol lolu bo gisé ni ah li kat momelu borom bi tabaaraku wa ta'ala la ak jëfëm la kon li kenn duko defal kenen gis nga appliquer règle bi boko appliquer da ngay gis ni kon lekete li kenn war ko defal kenen kazalika bo ñewé tam ci tour yek melokan yi melokanam bi ak ay touram nga xol li yalla rek ko jago gis nga qul huwallahu ahad nek gam nek kenn mom kessela moko jago gis nga walam yakul lahu kufuwan ahad nek wet gamu wet ak nek nga xamni nek nako ko xamni amut morom amut nawle amut dendale gis nga yoyé yeb mu dajaloko mom jagoko nga gis ni kon li yalla moko jago kon lolu defal ko minef day nek bokalé wallahu musta'an bu ko defé dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh